na kende ki ngaina mikili na katia Paris na katia Bruxelles kuna na kutani na jeno memoko na zoto ya maneke na lira ya Parisien kopo pe mindele babenga ka yeso ki aleki sa majeste conviction na wayanda ka appellation na ye d'origine congolais na yo kana san na moni na bisolela bonzenga na nzoto mwa sourire na monoko azali bonza na kolo na mama abuti botika koka mwanga soki na kweyi ndeke tango bagama mitukutu banzembela ye sango na yo ya kweyandaka etamboli na mikili nakini baduni koloba mokolo koya na kati ya Bruxelles kuna na kutani na jeno memoko na zoto ya maneke na lire ya Parisien kobope mindele babengaka yeso ki aleki sa majeste conviction na wayandaka appellation na ye d'origine contrôle na yokana sango na moni na misolela bonzenga na nzoto mwa sourire na monoko azali bonza ya kolo na mama aboti ye conviction botika koka mwanga soki na kweyi ndeke ntango bagama mitukutu banzembela ye sango na yo le roi ya ndaka etamboli na mikili nakini batuni koloba mokolo koya Olé, olé, mon Afrique, olé, olé, olé, mon Afrique, olé, olé, mon Afrique.

mboka ya bandoto na komyo zonge la anga osipina ya mato yo keilo mabanzo mabeli singa nzoto na luka yo wapi mama oya kalokola wina bolingo na pelisi mpona yo mama soki na moni yo te mbele na tuni na minzoto soki na kuti yo te mbele na sengi na sanza mbayembela keilo nzembo oyo mpwazoma Come on in. Vamos, andaka. Soy el rey, Ubiki Shuna primero. osala li filikini mobimba baye barara elaka ya libala bakufa mpe basepela kita kita avosa Stino as de la chorale Nzemba Mbutuwe Malolo, alubena bisoe.